السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے۔ فجر کی نماز جو چھوڑ دیتا ہے، نہیں پڑھتا، تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے۔ فجر کی نماز چھوڑنے کی کتنی وعید ہے کہ جہاں فجر کی نماز چھوڑی، شیطان نے کان میں پیشاب کیا۔ ہمارا ایک ساتھی ہے، وہ مجھے کہا کرتا ہے کہ مولوی صاحب، جس دن فجر کی نماز قضا ہوتی ہے تو مجھے کوئی یاد آئے نہ آئے، آپ بہت یاد آتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ نے کہا یہ حدیث سن رکھی ہے کہ جس نے فجر کی نماز چھوڑی، شیطان نے کان میں پیشاب کر دیا۔ میں نے کہا ذرا کیا کرتے ہو؟ یہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب بہت صاف کرتا ہوں۔ میں نے کہا شیطان کے پیشاب ایسا صاف نہیں ہوتا، بچہ اگر پیشاب کر جائے تو تین مرتبہ دھو لو پاک ہو جائے گا، شیطان کا پیشاب تو جو ہے بہت زیادہ ناپاک ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، وہ تو توبہ سے، استغفار سے پاک صاف ہوتا ہے۔ اس لیے فجر کی نماز، ساری نمازیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن یہ وعید سن لو کہ جہاں فجر کی نماز چھٹی، شیطان نے کان میں پیشاب کر دیا۔ اب حدیث سنو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک سوتا ہی رہتا ہے، نماز کے لیے بھی نہیں اٹھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا آدمی ہے جس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر جاتا ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، دیکھیے۔ اور یہ حدیث بخاری مسلم تک نہ پہنچ سکے تو بکھرے موتی جلد اول صفحہ 95 پر بھی، 95 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس لیے آج ارادہ کر لیں، عزم کر لیں کہ فجر کی نماز نہیں چھوڑنی، ہر نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نماز تو بہت اہم چیز ہے اور بہت اہتمام سے پابندی کرنی ہے، لیکن فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے عام طور سے لوگوں کی، اور انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ وہ شیطان روزانہ نماز قضا ہوئی، نماز نہیں پڑھی فجر کی، تو شیطان کان میں پیشاب کرے گا، پتہ کتنا پیشاب جمع ہوگا اس کا، اور اس کی کتنی نحوست گھر میں آئے گی۔ اس لیے بھئی ہمارا کام یہ ہے، جلدی سونا اور جلدی جاگنا، یہ ہے ہماری ترتیب مدنی معاشرے کی۔ اس لیے میری کتاب مدنی معاشرہ یہ ضرور پڑھیں، اس کے اندر میں نے بہت آسان آسان کر کے عام مسلمان زندگی کیسے گزارے، وہ بہت آسان آسان کر کے میں نے نسخے لکھ دیے ہیں، اور بہت چھوٹی سی کتاب ہے۔ آپ اگر ایک مرتبہ عام عورت اور عام مرد اگر پڑھ لے گا، بےچارے جھوپڑ پٹی میں رہنے والے غربا فقرا اور عام مسلمان کہ جو بڑے بڑے مدرسوں میں نہیں جا سکتے، بے وقت نہیں ہے لیکن اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اس لیے میں نے وہ کتاب لکھ دی ہے، مدنی معاشرہ اس کا نام ہے، ہر جگہ مل جاتی ہے۔ اس کا اہتمام سے پڑھ لو تو ساری چیزیں پتہ چل جائے گی کہ مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے، بیوی کیسے رہے، شوہر کیسا رہے، بچے کیسے رہے، بچے باپ کے ساتھ کیسے رہیں اور ماں کے ساتھ کیسے رہیں، بہنوں کے ساتھ کیسے رہنا، یہ کھانا کیسے کھانا۔ یاد رہے گا، یاد آئے گا انشاءاللہ، وقت ہوگا تو ایک ایک چیز انشاءاللہ اس میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، لیکن یہ کوئی کتاب لکھی عوام کے لیے ہے، عوام الناس کے لیے، اس لیے اسے دیکھ لیں۔ آج سے نیت کریں کہ اللہ انشاءاللہ ہم ساری نمازوں کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر فرد امت کو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔